سیر گلشن کون دیکھے، دشت تبا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت تبا چھوڑ کر سوئے جنت کو کر، تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، کر تمہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں تمنا ہے، اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی ہمارے غم پر بے، مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی ہمارے غم پر بے، مسیحا جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار، ارے ایسے جلوے پر کروں سار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو، مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو، مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں سر گزشتے غم کہو کیسے تیرے ہوتے ہوئے، سر گزشتے غم کہو کیسے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا چھوڑ، اور بیلی کا یار ان کو کچھ آ جاتا، اگر ان